99 taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kadra olimpijska i reprezentacja Polski w piłce nożnej zostaną zaszczepione przeciw COVID-19. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wykluczony z posiedzenia Sejmu za brak maseczki. Ukraiński biznesmen podejrzany o wręczenie wysokich łapówek Sławomirowi Nowakowi. Cała kadra olimpijska i reprezentanci Polski w piłce nożnej zostaną zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Ogłosili to premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. Szef rządu zwraca uwagę na to, jak groźną chorobą jest COVID-19. Wiemy doskonale, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady. Wiemy, że to czasami lata, długie lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny. I zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Po zaszczepieniu grup najbardziej podatnych na największe ryzyko zdecydowaliśmy się przeznaczyć część szczepionek na naszą kadrę olimpijską i kadrę narodową. Szczepienia mogą być organizowane od dziś. Dziś mamy ponad 21 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 803 osoby. Dziś też minister zdrowia ogłosił decyzję w sprawie obostrzeń epidemicznych. Od najbliższego poniedziałku dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli. Grupy do 25 osób będą mogły uprawiać sport na świeżym powietrzu. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone do 25 kwietnia, natomiast hotele będą zamknięte do 3 maja. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z posiedzenia Izby posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk nie miał maseczki. Panie pośle, proszę o nałożenie maseczki, ewentualnie o opuszczenie sali. Mamy inne sale, ma pan możliwość zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu Sejmu. Proszę nie narażać zdrowia i życia innych osób, jeśli nie boi się pan sam o siebie. Proszę mieć na względzie wszystkich swoich kolegów, którzy są obecni na sali plenarnej. Zgodnie z zarządzeniem dotyczącym pandemii koronawirusa, posłowie na sali plenarnej powinni mieć zasłonięte usta i nos. Poseł Wojciech Maksymowicz opuścił klub Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z doniesieniami o eksperymentach medycznych, które miały być prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora. Wojciech Maksymowicz odniósł się do tych doniesień podczas briefingu w Sejmie. Oświadczam, że nigdy ja, ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach, ani nie prowadził badań na żywych płodach ludzkich, ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji. Limit, pula mojej skłonności do kompromisu skończyła się. Dzisiaj odszedłem z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że jego resort nie stawia żadnych zarzutów profesorowi. Zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Musimy zweryfikować informacje dotyczące konkretnych pacjentów, konkretnych sytuacji i to nie jest anonim, który na pewnym poziomie ogólności definiuje zarzut. Wyjaśnimy tą skargę w standardowym trybie kontrolnym czy wyjaśnień, jaki stosujemy w ministerstwie. Kierownictwo resortu zdrowia podkreśla, że sprawa nie ma charakteru politycznego. Ukraiński biznesmen Oleksandr Tisłenko jest podejrzany o wręczenie wysokich łapówek Sławomirowi Nowakowi. Miało się to stać, gdy polski polityk był szefem ukraińskiej Państwowej Agencji do Spraw Budowy Dróg. O podejrzeniach poinformowały ukraińskie instytucje do walki z korupcją, Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Antykorupcyjna Prokuratura. Jak czytamy, Tisłenko, szef firmy Altcom, wręczyć miał Sławomirowi Nowakowi łapówki 575 tysięcy dolarów i 70 tysięcy euro. Proceder miał się odbywać w latach 2017-2019. W zamian biznesmen miał otrzymać od kierowanego przez Sławomira Nowaka państwowego UKR Autodoru kontrakty na budowy odcinków dróg Kijów-Odessa, ale też uniknąć kar 9 milionów euro za naruszenie grafiku zleconych robót. Ukraińskie Biuro Antykorupcyjne prowadzi w tej sprawie śledztwo od września 2019 roku. W listopadzie 2019 roku powołano wspólny zespół śledczy z polskim CBA. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio.

Patrzę na panów, to jakoś też widzę, że na panów ta pogoda taka, nie inaczej wpływa. To teraz gruchnę sygnałem. Akademia Rozrywki. No już nie śpimy. Łukasz Szwed, Michał Migała. Halo, już, dzień dobry. Dzień dobry. I to już, i to się transmituje? Tak, już mówimy dzień dobry. To jest niesamowite. Dziękujemy. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale już jestem, bo skoro nalegasz. No to co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? O co chodzi? Cześć Mariolka. Cześć Jolka. Nie przeszkadzam? Akurat czytam. Czyli nie przeszkadzam. Dlaczego tak uważasz? A to jak ktoś czyta, to można mu przeszkadzać? Pewnie. Ja to mogę czytać i jednocześnie rozmawiać, bo ja na to, co czytam, nie zwracam uwagi. A ja zwracam. Czemu przestałaś czytać? Bo rozmawiam z tobą. Ja książek nie lubię, wolę filmy. Wczoraj w telewizji widziałam taki film pod tytułem Porucznik Colombo. Myślałam, że to będzie podróżniczy, bo ja lubię podróżnicze, ale on nie był podróżniczy. A niby dlaczego ten film miał być podróżniczy? Bo przecież on odkrył Amerykę, nie? Ależ ty, Jolka, durna jesteś. Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb, a nie porucznik Colombo. To nie to samo? Nie! Skąd ty to wszystko wiesz? Z książek. Ale ty, Mariolka, jesteś mądra. Też byś była, gdybyś czytała. Ja czytam. Ale nie zwracasz uwagi na to, co czytasz. Masz rację, z tym mam kłopoty. Mogłabyś mi coś wyjaśnić? Słucham. Bo ja nie bardzo rozumiem, jak to jest z tym filmem. To był kryminał, wiesz? Wiem. Widziałam kilka filmów z serii Porucznik Colombo. Ja ten film bardzo polubiłam. A nie dziwię się, bo niektóre są całkiem niezłe. Bardzo go polubiłam, bo tak ogólnie to ja kryminałów nie lubię. Czemu? Mam kłopoty ze zrozumieniem. Nigdy nie mogę wykapować, kto zabił, a w tym filmie od razu na samym początku zorientowałam się, kto zamordował. Wygłupiasz się? Co ty, jak słowo daję, z miejsca wyczaiłam, kto zabił i to bez niczyjej pomocy. Żartujesz sobie? Mariolka, przysięgam ci. Mało tego, jak się kapnęłam, kto zabił, to wyłączyłam telewizor i poszłam sobie zrobić coś do żarcia. Potem wracam, włączam telewizor i akurat był koniec tego filmu, patrzę, a tu porucznik Colombo aresztuje tego właśnie faceta, co to ja zorientowałam się na samym początku, że to on jest mordercą, wyobrażasz sobie? Posłuchaj, Jolka, w tym filmie od początku wiadomo, kto zabił. Jak to? Na tym polega ten film. Przecież to kryminał. Ale oparty na innej zasadzie. To myślisz, że inni też od razu wiedzieli, kto zabił, nie tylko ja? Myślę, że tak. Szkoda. A taka byłam z siebie dumna. Nie, martw się, Jolka. Na kryminałach świat się nie kończy. Przecież lubisz filmy podróżnicze. Właśnie. Dobrze, że mi przypomniałaś. Lecę, bo mają wyświetlać rejs. To był sketch Jerzego Skoczylasa, porucznik Colombo. No więc ja myślałem, przepraszam, nie powinno się zaczynać zdania od odmyślałem. Odmyślałem. A od ja też nie. Ja. No więc ja myślałem, że ten sketch pójdzie inną drogą. Byłem pewien, że Colombo zostanie właśnie zakwalifikowany jako film podróżniczy, no bo przecież Colombo to stolica Sri Lanki między innymi. Albo Kolumbii. Bardzo możliwe, no w każdym razie właśnie rzeczy podróżnicze. Ja ostatnio w ogóle też polubiłem podróże. Podróże? Ostatnio kupiłem sobie bilet dobowy komunikacji miejskiej. I podróżował pan redaktor autobusem? O, jest to poczucie niesamowitej wolności. Tak, można nie wysiadać. Można się przesiadać. Mogę jechać dokądkolwiek chcę, a komunikacja miejska wszędzie mnie zawiezie. I śmiać się w twarz kanarowi. Mam. Albo jeszcze grać w grę, że niby się szuka tego biletu. Tak, budować przetrzymać napięcie. Go, żeby ktoś zdążył uciec. To bardzo szlachetna gra. A słuchaczom poza miastami też polecam busy bądź PKS-y, o ile jeszcze jakiś się tam ostał. Się chyba płacił kierowcy, więc raczej. A jejku, czyli nie ma abonamentu. No dobrze, kryminały są takie, że w pewnych kryminałach odkrywamy mordercę na końcu, w innych na początku. I uważam, że to jest uniwersalne. Każdy sobie wybierze swój kryminał. Ewentualnie można oglądać od końca do początku. Taki, w którym ujawnia się na początku, więc będzie ujawniony na końcu. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski, przemysł nam kwitnie, buzi dać. I w całym kraju słychać oklaski. Znów się spisała dzielna brać. Widzę też pana tam, profil boski. Panie Kowalski, panie Kwiatkowski, dla pana huty, dla pana kioski, tylko wybierać, tylko brać. Więc jak pan żyje, panie K, czy pan interes własny ma? Czy też pan w tłoku, jak ta mysz? To zresztą nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest, to wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Wiśniewski, motoryzacja na 102. Dziś nawet smarkacz, co gryzie pestki, do 4 kółek pociąg ma. Może być Skoda, może być Moskiewicz, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. W szumie silnika znikają troski i tylko wicher w uszach gra. Więc czym pan jeździ, panie K? Czy pan już 4 kółka ma? Czy wciąż w tramwaju, jak ta mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest, to wszystko wspólna własność jest. Panie Kowalski, panie Wiśniewski, tyle pan pięknych dziewczyn zna, a wszystkie chodzą nie lichowieskim, tylko przy każdej pan lub ja. Słoneczko blednie przy kobiet blaskach, pani Wiśniewska, pani Kowalska. Każda pyskata, każda warszawska i nogi aż do ziemi ma. A jak się nosi pani twa? Czy modny kołnierz z nurków ma? Czy wciąż te króle a la mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle? Grunt, że dziewczyny kochają nas, a na zmartwienia będzie czas. Tadeusz Chyła. Panie Kwiatkowski, to jest piosenka z filmu Małżeństwo z rozsądku. Autorką słów jest Agnieszka Osiecka była. To jest komunistyczna propagandówka według mnie, ta piosenka. A według mnie, no ja właśnie nie mogłem się zdecydować, czy to jest piosenka optymistyczna, czy pesymistyczna i nie wiem. Bo ona jest, zawiera w sobie elementy i optymistyczne, i pesymistyczne, bo zacytuję, ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest, to wszystko wspólna własność jest. To samo w Związku Radzieckim, no było, nie było fajnie. Nic do jedzenia, za to metro było piękne. I ci wszyscy ludzie byli dumni, bo chodzili głodni, ale mogli się napawać obrazami w metrze. Do mnie to przemawia. Czyli chciałby pan, żeby ta wspólna własność była piękna, to otoczenie było publiczna, wspólna, dostępna, powszechna. No. Że każdy może skorzystać. Każdy może skorzystać, mimo że jest głodny na przykład. A i z jedzeniem też tak. Wspólna własność, czyli wspólne kto jedzenie. Szybciej przy korytku. A nie, że dla każdego, dla każdy. Marzy mi się taki system. To jest komunizm właśnie, redaktorze. Ale komunizm, ale fully automated luxury space komunizm. Nie ma czegoś Star Treka. Takiego. Nie ma czegoś takiego, ponieważ że się naciska guzik i przychodzi, bo pracują maszyny. Ale po drugiej stronie musi być ten człowieczek, który to podaje przez inteligencja, kto wie. Myślę, że rozwój technologiczny w ogóle nam idziemy jakimiś takimi spiralami po prostu. Taką mam wizję, że już niedługo być może właśnie samochody, które będą wypożyczane, które będą na abonament, nic pan redaktor nie będzie posiadał i będzie szczęśliwy. No, to prawda, że posiadanie wpływa. Ale komunizm zakłada biedę według mnie, więc no raczej ten samochód będzie jakimś opłakanym trupem, to jedzenie ze ściany będzie jakąś resztką. I wszystko będzie brudne. A ja wierzę. Wierzę, że nie zakłada i że zakłada właśnie to. Nie mówię, że komunizm. Coś, jakaś hybryda po prostu. Jakaś hybryda. Tak jak silniki hybrydowe, samochody hybrydowe. No i cóż, wszystko tak. Po prostu takie. Tak grupowo to zdrowo. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie w naszym programie. A dziś w ramach konfrontacji filmowych w naszym programie pojawią się znany krytyk filmowy Merlin Stec oraz reżyser filmu Krok do przepaści Jerzy Mariola Grot. Na Państwa oczach dojdzie do konfrontacji. Twórcy z krytykiem. Merlin Stec twierdzi, że Krok do przepaści jest produktem bezproduktywności. Jerzy Mariola Grot ripostuje. Żeby zrozumieć, nie wystarczy obejrzeć Panie Stec. Oto i oni, panowie, zapraszam. Witam serdecznie, panowie. Panowie, na początek chciałam przypomnieć o zasadach, a więc na chwilę zapominamy o wulgarności i nie wnikamy w reputację waszych matek. Okej? Okay? Widzę, że dla pana to nie jest jasne. Jasne? Dobrze, więc... No ale kolega niech się opowie, czy jasne, czy nie, żeby później nie było, że coś tam. Po fryzurze wnioskuję, że jest jasne, tak? Tak, jest jasne, proszę pana. Dobrze. A więc panowie, arena jest wasza. Fight! Dłużyzny! Dłużyzny, psia mać! Dłużyzny! Nie czujesz klimatu, sieciu! Nachalna symbolika, a nie klimat! 15-minutowe ujęcie bobra tarzającego się po fladze! Tu nie chodzi o symbolikę, ale o uczucia! Ten bóbr płacze! I ma nad czym? Ma nad aktorstwem! Sam byś lepiej nie zagrał! Od kogo? Chyba tylko od bobra! On jedyny ma warsztat! Kreacja starej kwiaciarki była genialna! Chyba wziąłeś ją spod latarni! Fuu! Kwiaciarkę grała moja matka! Sorry, nie wiedziałem. Faul, cios karny, fight! Głos Świebodzina napisał! Perła kinematografii lubuskiej! Tak, ale... Stop! Bez odpowiedzi! Cios karny, fight! Piękno krajobrazu! Hamletowska głębia dylematów! Ofeliowy bełkot! Wysypisko to nie krajobrazy! 15 minut śmieci! A refleksja to faul! Fight. Ta hała kosztowała 5 milionów! Za długo, za drogo! Bez nadziei nie! Kochanej taśmy nigdy nie zawiele! Ale kto to będzie oglądał? Szkoły! Szkoły! Szkoły! Szkoły! Szkoły! To jest lektura! Lektura! Nie poszło. Proszę Państwa, siłą argumentów. Siłą argumentów zwyciężył Jerzy Mariola Grot i jego Krok do przepaści polskiej kinematografii. Krok do przepaści to był kabaret Hrabi, konfrontacje filmowe. Tam faktycznie w tle odchodziła niezła konfrontacja z tego, co było. Tak, słychać było to radio też tak pompuje wyobraźnię, bo słychać, że aktorzy byli bardzo osobliwie ubrani. Po tym nawet, jak pani Kołaczkowska się zagotowała. No tak, mogła być za ciepło ubrana, na przykład nie zdążyła zdjąć kurtki. Na przykład. I również fryzury musieli mieć osobliwe, sądząc po reakcji publiczności po wejściu na scenę. No muszę przyznać, że jeśli chodzi o film i dowcipy filmowe, zawsze przypomina mi się za chwilę dalszy ciąg programu. I tak. I rozmowa z głośnym reżyserem. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio głośny reżyser. No właśnie. Właśnie. Często przy ambitnych filmach jest przedem, czy po, jest prezentowana dyskusja intelektualistów. Tak. Która zniechęca wszystkich do jakiegokolwiek kontaktu z dziełem. No właśnie, a pan redaktor oglądał ostatnio, a propos głośnych, no ten głośny film Wacława Wodyńskiego, Beczkarz. Tak, oczywiście. No i tam było to przedstawione, prawda? Ta historia bohatera na tle... Tyczkarz chyba. Na tle... Tyczkarz to druga część Beczkarza. To druga część, kiedy bohater zmienia profesję, próbuje swoich sił w sporcie, tam mu nie wychodzi, bo jednak wiek, jednak zmęczenie. Tak. I na to wszystko nakładać... Astma. Na...

No właśnie. Tak, metafizyka. Metafizyka. Oraz pan Kuba Sienkiewicz bardzo popiera moje zdanie, które wcześniej już powiedziałem dzisiaj. Więc nie warto mieć niczego. No właśnie. No, no wracamy właśnie. Do tego komunizmu. Wracamy. Wracamy. Czy komunizmu, przemycanego w utworach. Czy też po prostu szczęśliwizmu może. No. Dobrze, to może w atmosferze szczęśliwizmu pożegnamy się z państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Łukasz Szwed, Michał Migała i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 13. Się boi. ty. Trójka. Program trzeci. Za 19 minut 14. Wracamy w naszym kulturalnym spotkaniu do filmowych tematów i na pewno niezwykłych plenerów. Transformacja energetyczna, zmierzch górnictwa węgla kamiennego, a co za tym idzie też zmiany społeczne, kulturowe, zmiany krajobrazu śląskich miast i miasteczek. To właśnie temat, który dostrzegają także twórcy filmowi i tak Karolina Baca-Pogorzelska i Jakub Górnicki w trudnych pandemicznych warunkach realizują dokument o końcu pewnej epoki. Duża część zdjęć powstaje na Górnym Śląsku, a w internecie pojawił się właśnie zwiastun dokumentu. Koniec węglowego świata już się rozpoczął, a procesów transformacji nie da się zatrzymać. Nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i od 14 lat odmieniam węgiel przez wszystkie przypadki. Na jesień 2021 roku zaplanowaliśmy premierę naszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o górnictwie. Postanowiłam zatem wybrać się na plan i z autorami porozmawiać na temat filmu. No słuchaj, to jest czwarte dzisiaj osiedle od rana. Ja wystartowałem chwilę przed Teraz jesteśmy w tym Zgorzelcu. Na początku byłem gdzie? Na Klimzowcu? Na Klimzowcu, w Chorzowie. Klimzowcu w Chorzowie. No i potem zrobiłem dwie rzeczy w Rudzie. Ficinus i Kaufhaus. No i stamtąd przyjechałem tutaj. No i właśnie latamy dronem. Tak. Bardzo ładnie. Chcemy pokazać nie tylko te najbardziej znane turystom osiedla śląskie, no bo Nikiszowiec wszyscy znają i to będzie zawsze pierwsze skojarzenie. Chcemy pokazać te trochę mniej znane, ale co nie znaczy, że mniej charakterystyczne, mniej interesujące. O, właśnie nasz dron ląduje. Chcecie pokazać, jak Śląsk się zmienia w perspektywie tego, że do 2049 roku górnictwo tutaj z regionu zniknie. Coś, co w zasadzie definiowało przez bardzo długi czas ten region. Tak, no naszym tym głównym projektem jest pełnometrażowy film dokumentalny o zmierzchu górnictwa węglowego. Mówimy tutaj o węglu energetycznym przede wszystkim, bo zostawmy ten koksujący jeszcze na chwilę na boku. Chcemy pokazać, jak to zmienia się w Polsce, ale też w innych krajach, albo może jak się nie zmienia w innych krajach, bo przecież nie wszystkie kraje jasno zadeklarowały to odejście od węgla. No i tym punktem wyjścia oczywiście jest dla nas Polska. Dzisiaj oczywiście tu, teraz jesteśmy na Górnym Śląsku, to jest nasza kolejna podróż i na pewno nie ostatnia tutaj, bo jest to jakby najważniejszy region dla polskiej części filmu. Natomiast będziemy też na przykład na Dolnym Śląsku, gdzie chcemy pokazać, co się tam stało 20 lat temu i co zrobić, żeby nie powtórzyć tych błędów z tamtej reformy górnictwa, żeby to zagłębie węglowe na Górnym Śląsku no, nie skończyło w tak fatalny sposób, jak wtedy skończyło zagłębie wałbrzyskie, które dopiero po 20 latach tak naprawdę odbija się od tego pogórniczego dna. Powiedzmy o tych głównych trudnościach, które wam towarzyszą przy kręceniu tego filmu. No przede wszystkim pandemia, tutaj nie ma co ukrywać. Projekt będzie działo się nie tylko w Polsce, ale również na świecie. W związku z czym no, powoduje to pewne ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do lokalizacji w Polsce, jak również utrudnienia, jeśli chodzi o stricte podróż do innych państw, żeby przeprowadzić to. Natomiast nie są to jakieś takie rzeczy krytyczne. A poza tym większość krajów dopuszcza działalność stricte dziennikarską. Rodzi to jeden mały plus w takich miejscach, które są na przykład przeludnione, bo po prostu są ludzie normalni, jakby to było normalne. Teraz faktycznie jest tych ludzi mniej, więc na przykład prościej robi się zdjęcia. No właśnie, film ma premierę w październiku, także wbrew pozorom czasu mamy bardzo mało. Dlatego te projekty towarzyszące, które wychodzą na stronie co miesiąc. Zaczęliśmy od historii górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Zrobiliśmy taką oś czasu, która pokazuje, jak to wyglądało na polskich ziemiach. Wspomniane osiedla górnicze to też jeden z kolejnych planów. Będziemy też robić materiał o nowych kopalniach. Chyba z montażem będzie duży problem. No miejmy ten problem, że będzie za dużo materiału i będziemy musieli wycinać. Póki co z postępów jesteśmy, powiem szczerze, zadowoleni. Też temat jest wizualnie bardzo atrakcyjny. Zobaczymy. No to myślę, że na pewno będzie gdzieś przyjemność i finalnie już to montować, więc liczymy, że tak się stanie. Karolina Baca-Pogorzelska i Jakub Górnicki, realizujący pełnowymiarowy, jak słyszeliśmy, dokument o zmierzchu górnictwa węglowego na Górnym Śląsku. A z twórcami filmu spotkała się nasza reporterka Joanna Opas. Czas pandemii, więc i w internecie pojawił się też zwiastun dokumentu, choć coś mi się wydaje, że co jakiś czas będziemy powracać właśnie na plan zdjęciowy i śledzić, jak powstaje ten pełnowymiarowy dokument w tych trudnych pandemicznych czasach. 14 minut pozostało do godziny 14. Na odwrót i w spad bawię się słowami. białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Kings of Leon i wcześniej Coldplay, przed momentem Sztywny Palazzi. Pani Ewa, krótko i na temat. Mój syn na lekcjach zdalnych. Mam nadzieję, że bierze udział w lekcji, a nie słucha radia. Pozdrawiamy wszystkich i zapracowanych z jednej strony i tych, którzy gdzieś być może podczas pracy zdalnej. Sygnały z Zakółka od pana Marcina. Dziś trasa do zaśnieżonego Sandomierza i do tego także obrazek, jak to właśnie wygląda. Proszę uważać na drogach. I zdaje się, że pod ten śnieg padający za oknami w wielu rejonach kraju pani Magda napisała, że już 12 października ma ukazać się nowa książka J.K. Rowling, The Christmas Peak. I będzie to świąteczna książka, w której pojawi się dużo przygód i magii. To ma być opowieść o chłopcu Jacku, którego łączy ogromna więź z jego ulubioną przytulanką. No, wielu fanów Harry'ego Pottera pewnie liczy na jakiekolwiek związki, ale będzie to opowieść właśnie niezwiązana z żadnym wcześniejszym dziełem autorki Harry'ego Pottera, odpowiednia dla dzieci powyżej 8 roku życia. No to zacieramy ręce, być może pod choinkę już przetłumaczone najnowsze dzieło autorki Harry'ego Pottera. 8 minut pozostało do godziny 14. No to u nas teraz Bed and Breakfast w pigułce, czyli o co chodzi w piosenkach, te niuanse językowe z angielskiego na nasze wyłuskują Piotr Firan, Raf Uzar, a dziś też ważny bohater, on. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Salisbury Hill, Peter Gabriel. Very, very famous song. One of his, probably the most famous song. Well,